opakowanie przy zakupie dwóch. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Piątek, 20 lutego. Serwis Trójki przed nami, a przygotował go i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Amerykański atak na Iran mógłby nastąpić w ciągu kilku dni. Jak donosi Wall Street Journal, nie ma planów pełnoskalowej wojny. Po 9 latach zapadł wyrok w sprawie śmierci nastolatki na niedokończonej ścieżce rowerowej. Co najmniej kilka dni bez wody w kranach pozostaną mieszkańcy 20 wielkopolskich miejscowości. Donald Trump rozważa ograniczone uderzenie militarne na Iran. Miałoby zmusić Teheran do przyjęcia amerykańskich warunków porozumienia nuklearnego. Dziennik Wall Street Journal pisze, że atak mógłby nastąpić w ciągu kilku dni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według Wall Street Journal plan zakłada ograniczoną skalę działań militarnych, uderzenia na wybrane cele wojskowe lub rządowe w Iranie. Ataki miałyby spowodować większą presję na władze w Teheranie, ale nie doprowadzić do pełnoskalowej wojny. Jeśli Teheran nadal odmawiałby zakończenia wzbogacania uranu, Waszyngton mógłby rozważyć szeroką kampanię przeciwko obiektom reżimu, potencjalnie wymierzoną w jego osłabienie lub zmianę. Część amerykańskich analityków ostrzega jednak, że nawet ograniczone uderzenia mogłyby wywołać odwet Iranu, wciągając Stany Zjednoczone w konflikt na Bliskim Wschodzie i narażając sojuszników w regionie. Atak mógłby skłonić także Teheran do zerwania negocjacji na dłuższy czas. Donald Trump nie podjął jeszcze decyzji o ataku. Prezydent USA zasugerował, że podejmie ją w ciągu maksymalnie 2 tygodni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie kursują pociągi na trasie Suwałki i Trakiszki. To po wypadku, do którego doszło po 15 w miejscowości Okuniowiec. W przejeżdżający przez niestrzeżony przejazd kolejowy samochód osobowy uderzył pociąg, który jechał w stronę Litwy. Ranny kierowca trafił do szpitala. Wiadomo, że maszynista był trzeźwy. Burmistrzowie uniewinnieni, szeregowi urzędnicy skazani. Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie niedokończonej ścieżki rowerowej na warszawskich Bielanach. Pod kołami samochodu zginęła tam 16-letnia Magdalena. Do tragedii doszło, bo stroma ścieżka rowerowa urywała się tuż przed ulicą i nie była zabezpieczona szlabanem. W sądzie była Martyna Szymczakowska. Na ten wyrok rodzice nastolatki czekali niemal 9 lat. Prokuratura trzykrotnie umarzała postępowanie, ale finalnie sprawa trafiła na wokandę. Za bardzo to jest takie wszystko pełne emocji, żeby to nazywać po imieniu. Mówił dzisiaj ojciec nastolatki Tomasz Kowalak. Sąd uznał, że kierownik budowy i pełniący funkcję nadzoru inwestorskiego nie zabezpieczyli należycie niedokończonej ścieżki. Uniewinnieni zostali ówczesny burmistrz dzielnicy, a obecnie wiceprezydent Warszawy Tomasz Męcina i jego zastępca, z czym nie zgadza się ojciec Magdaleny. To było działanie celowe. W takim kształcie ta ścieżka została zbudowana celowo. Obrońca Tomasza Męciny, Grzegorz Romanowski, uważa, że nie było podstaw do innego wyroku. Sąd bardzo wyraźnie podkreślił, że uniewinnia. Rodzice zapowiedzieli apelację. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Bez zdatnej wody do picia mieszkańcy ponad 20 miejscowości na południu Wielkopolski. Bakteriami z grupy coli skażona została studnia w gminie Raszków. Baniaki z wodą mieszkańcy mogą dostać w remizach strażackich, wiejskich salach i miejskiej szkole. Musimy tylko taką źródlaną pić, nie? Nie z kranu. Trzeba przyjeżdżać właśnie po odbiór. Nie dzisiaj, jutro. Każdy podjeżdża, zabiera i jedzie. To się może zdarzyć przecież wszędzie, prawda? I to najważniejsze, że sprawnie i szybko komunikaty poszły na telefony komórkowe i z urzędu gminy. Dostałem alert RCB na komórkę. Wszystko jakby zostało przekazane. Wodociąg w gminie Raszków jest chlorowany. Po dezynfekcji zarządca sieci ma wykonać badania i przedstawić sanepidowi. Woda w kranach nie będzie nadawać się do spożycia jeszcze przez kilka dni. Brakuje krwi w Poznaniu. Dawcy wyjechali na ferie albo chorują. Jest prośba Centrum Krwiodawstwa o zgłaszanie się. Na wyczerpaniu są grupy 0RH-, ARH- oraz BRH-I+. Wszyscy dawcy ratują życie. Satysfakcję, że pomagam komuś. Chęć podzielenia się częścią siebie. Moi znajomi pracują w szpitalu, więc wiem, że mają takie zapotrzebowanie. Pomyślałem właśnie, że trzeba już. Czyli regularnie pamiętajmy. Tak, tak, ponad 18 litrów. Potrzeby są, widać na stronie. Tak, to właśnie też widziałem i to też motywuje. W weekend krwiobusy wyjadą do 3 miejsc. Jutro zbiórka odbędzie się w Wiejskiej Świetlicy w Bogdanowie, w niedzielę w miejscowościach Kamieniec i Mieleszyn. W poniedziałek krwiobus stanie przed Centrum Handlowym przy ulicy Góreckiej w Poznaniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz z energią sport i Adam Malecki. Dzieje się na zimowych igrzyskach olimpijskich. Mediolan Cortina już jechała na 1500 metrów. Nasza panczynistka Natalia Czerwonka w półfinale olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie. Kanada gra z Finlandią. To spotkanie obserwuje Dariusz Urbanowicz, chociaż pewnie też zerka na wyczyny Natalii. To jakie są efekty wynikowe tej zażartej walki na lodzie? Panie przodem, więc zacznę od Natalii i to wygląda bardzo dobrze. Po 8 parach, po 16 zawodniczkach Natalia Czerwonka zajmuje miejsce trzecie. Prowadzi Femke Kok, mistrzyni olimpijska na 500 metrów przed inną Holenderką, tą, z którą Natalia jechała w parze, czyli Marajkę Grenewald. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, na półmetku, teraz czyszczenie lodu. Poczekamy, jeszcze kilka bardzo mocnych zawodniczek czeka na swój start. A w starciu Kanadyjczyków z Finami co chwila okrzyki, Łomi, co chwila okrzyki. Canucks jest bijatyka w tej chwili pod bramką. Bramkarz też to zamieszany kanadyjski, bo dzieje się tutaj bardzo dużo. Na razie 0-0, 3 minuty do końca pierwszej tercji. Kochający hokej Dariusz Urbanowicz, dziękujemy bardzo. Z naszych polskich wątków dodam, że kontuzji nabawiła się Katerina Kurakowa. Reprezentująca Polskę łyżwiarka figurowa doznała urazu jeszcze przed wczorajszym startem. Zacisnęła jednak zęby i pojechała, zajmując 20 miejsce. Dzisiaj zawodniczka przeszła specjalistyczne badania w Mediolanie. A jaka jest diagnoza, mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Magdalena Taszer. Rano byliśmy na badaniach tutaj w szpitalu na terenie wioski. Jest naderwany mięsień, noga nie jest zupełnie skręcona, jeśli tak to mogę określić. No jest taki stan, który jeśli by się pogłębiał, no to może doprowadzić do złamania, więc teraz potrzebna jest chwila spokoju i po prostu dojścia do siebie. To teraz z igrzysk przenosimy się do naszej piłkarskiej ekstraklasy. Za niespełna godzinę w Gliwicach rozpocznie się 22. kolejka. Piast podejmie Motor Lublin. Trener lublinian Mateusz Stolarski z uznaniem wypowiada się o rywalach. Preferuję ofensywną grę, bardzo taką szybką, opartą na ataku pozycyjnym. Jakość w przodzie, którą ma zespół z Gliwic, powoduje, że mogą wygrywać wiele pojedynków indywidualnych i tworzyć przez to przewagę. Liczymy na to, że zdobędziemy 3 punkty. Początek tego meczu o 18:00, od 20:30 starcie Wisła Łódź z Krakowią. W nocy z piątku na sobotę na wschodzie i południu kraju będzie do minus 16 stopni. Na pozostałym obszarze minus 9 to w centrum i najcieplej minus 2 stopnie na północnym zachodzie, ale nad ranem na zachodzie spodziewane są marnące opady powodujące trudne warunki drogowe. Prosimy o uwagę. Olga Szućko, Kuba Witkowski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Witamy po 17:00. Opowiadaliśmy już dziś w popołudniowej audycji o jeździe miejskimi autobusami, no o tym, że czasem rzuca. Tydzień temu właśnie jechałem 111 w poniedziałek po południu w kierunku tego Muzeum Polin. To tak ten kierowca jak rajdowiec jechał. Przesyłka, którą tam miałem z prezentami, wysypała się, ale ważna informacja jest taka, że w miarę możliwości, to jest cenna informacja, żeby siadać tyłem do jazdy. W momencie zahamowania autobusu czy tramwaju po prostu człowiek nie leci do przodu, no i koniecznie trzymać się, jeśli jest taka możliwość. A czyli nie leci do przodu, to pewnie leci do tyłu, chyba że coś źle rozumuję, ale nie znałam tego triku z jazdą tyłem. Bardzo panu dziękuję. Brzmi prawie jak dyscyplina sportowa, ale znam takich, którzy jazdę bez trzymania traktują jak sport i surfują sobie na fali hamowania. No takie szaleństwa młodości. The Cranberries, Just My Imagination teraz w Trójce. Dolores i The Cranberries. Gdybym prowadziła popołudniową buchalterię, to zanotowałabym teraz, że to kolejna znakomita obecność irlandzkich artystów w dzisiejszej audycji. 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz inny kierunek. Zbliża się 24 lutego. To będzie czwarta już rocznica pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, więc w najbliższych dniach będziemy Ukrainie poświęcać sporo uwagi na naszej antenie. Wysłannik Polskiego Radia Paweł Buszko jest na wschodzie broniącej się od 4 lat Ukrainy i rozmawiał tam z mieszkańcami. Nikt, z kim rozmawiałem, nawet nie dopuszcza możliwości, że jego dom znajdzie się pod moskiewskim panowaniem. I chyba nic dziwnego. Tutaj w Charkowie Rosja kojarzy się z jednym zagrożeniem, atakami za pomocą rakiet i dronów. Co kilka godzin słychać tu wycie syren alarmowych. Dziś w nocy spadły rakiety. Na szczęście niecelnie, bo skończyło się na wybitych oknach w blokach mieszkalnych. Dużo gorsza sytuacja panuje w mieście, w którym byłem wczoraj, czyli w Łozowej. Jest ona cały czas na celowniku Rosjan. Wczoraj, kiedy wyjeżdżałem stamtąd do Charkowa, w miasto znów uderzały drony. No i chyba nic dziwnego, że dla większości Ukraińców, z którymi rozmawiałem zarówno w obwodzie charkowskim, jak i w samym Charkowie, Rosja oznacza śmierć i cierpienie. W ostatnich tygodniach słyszymy wybuchy codziennie. Nie думали, щоб виїжджати з... Czy nie myślał pan o wyjeździe? Время покаже. Na razie nie. Jeśli do tego dojdzie, to wywiozę żonę i dzieci, a sam nawet nie zamierzam się stąd ruszać. Jeśli będzie trzeba i przyjdą Rosjanie, to wezmę automat do rąk. A czy te rozmowy pokojowe mogą do czegoś doprowadzić? Nie wierzę w to. Na razie nie widzę tu żadnych zmian. Sytuacja jest patowa, a Rosjanie to jest ich mentalność. Napadać, wojować. Było już tyle przykładów w historii, nawet tej najnowszej. Gruzja, Naddniestrze. A czy oni wojowali w Gruzji? Czy oni? A Pridniestrowie? Podobnych głosów jest bardzo dużo. Tutaj w obwodzie charkowskim sytuacja jest jasna. Wiadomo, kto napadł i kto się broni. A takich miejsc na wschodzie Ukrainy położonych przed linią frontu w obwodzie charkowskim, ale też sumskim, zaporowskim, dniepropietrowskim, chersońskim czy wreszcie donieckim są tysiące. Mimo ciągłych ostrzałów, ale też ciągłych rosyjskich szturmów na froncie, ukraińskie władze mówią o swojej gotowości do rozmów i do natychmiastowego zawieszenia broni, bo to bardzo jest potrzebne Ukraińcom. Jednocześnie władze w Kijowie mają świadomość, że nie mogą się zgodzić na oddanie wschodnich ziem Rosjanom z tej prostej przyczyny, że na wschodzie kraju wciąż mieszkają Ukraińcy, którzy po prostu do Rosji nie chcą. To właśnie ze wschodu Ukrainy korespondencja Pawła Buszki, a my w Trójce w niedzielę o 19.05 wyemitujemy koncert Solidarni z Ukrainą, który został zarejestrowany 1 lutego w Teatrze Słowackiego w Krakowie. To już kolejny koncert pod tym hasłem. Pierwszy odbył się kilka dni po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. A przed koncertem w tym roku odbył się panel dyskusyjny pod hasłem Solidarni z Ukrainą, razem dla przyszłości. Poprowadziła go filozofka Katarzyna Kasia, a udział wzięły m.in. siostra Małgorzata Chmielewska i Antonina Palarczyk, studentka, autorka reportaży z Ukrainy. Sprzed 4 lat pamiętam głównie jednak jakąś niesamowitą siłę tej solidarności i wojna, o ile wyciąga z ludzi to, co najgorsze, to wyciąga też to, co najlepsze. Przekonałam się, że naprawdę nie trzeba mieć jakiejś wielkiej siły w sobie i jakiejś nadziei, ani bardzo silnych sił mentalnych do tego, żeby, tak jak niektórzy znajomi żołnierze, siedzieć już ten 4. rok w okopie. Wystarczy mieć po prostu magazynek i okop i tyle. Ilekroć jeżdżę zazwyczaj autostopem wzdłuż frontu, to tak to już od paru lat w zasadzie. Jakoś w większości rozmów z żołnierzami słyszę to, że wszyscy o nas zapomnieli i myślę, że teraz, kiedy wrócę do Ukrainy, to usłyszę to po raz kolejny. W sierpniu zeszłego roku siostra Małgorzata Chmielewska napisała siostra list do wszystkich, którzy mają władzę. I do pana prezydenta, i do pana premiera, do parlamentarzystów. Z pytaniami dotyczącymi konsekwencji tego, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy dla osób z Ukrainy. Ukraińcy nam niczego nie zabierają. Pracujący Ukraińcy wręcz wrzucają do budżetu. Natomiast w tej chwili będzie zabrany tym ludziom, którzy są naprawdę w potwornym nieszczęściu, mowa to właśnie o tych najsłabszych, będzie zabrane to, tutaj do mojego listu, będzie zabrane to, co w ogóle jest podstawą życia we współczesnym społeczeństwie, chociażby prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby niezatrudnione, już nie mówiąc o 800+, prawda? Siostra Małgorzata Chmielewska, Antonina Palarczyk w rozmowie z Katarzyną Kasią to fragment zaledwie tej rozmowy, w której udział wzięła także Maria Andruchiw. A ja przypomnę, że w niedzielę o 19.05 na antenie Trójki koncert Solidarni z Ukrainą z 1 lutego w Teatrze Słowackiego w Krakowie. W koncercie udział wzięli m.in. Kwiat Jabłoni, Jorgos Skolias czy Grzegorz Turnał. No a zbiórka na rzecz Ukrainy trwa na stronie standwithukraine.org. standwithukraine.org. To już metro. Tak, tak, tak. Proszę ich szukać w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów. Przesłuchawcy odbiornika będę czekał po sam świt. Szukam cierpień i zachwytów, czeka mnie przespanych dni. I ja mogę, ja mogę, ja mogę tak czekać całą. Tak wolno płynie czas. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak. Jednym słowem opisujesz wszystko, każdy szczegół wprawiasz w ruch. W tych objęciach zbudujemy przyszłość, obierzemy wspólny nurt. I ja mogę, ja mogę, ja mogę tak czekać całą noc. I to jasne, to jasne, to jasne, że tak wolno płynie czas. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak. Przybywa niebezpiecznie. Tych wersji nieco chcą więcej. Lecz mi się szczęście nie należy i tego właśnie pragnie świat. A może jest już 14 i kłamstwa piszą się same. A może do pensji nie dorastasz i tego właśnie pragnie świat. Ten świat i od ściany do ściany biegamy myślami. Przychodzisz, wychodzisz na krew. Coś falami ten ruch nas ocali, ten ruch nas wypali. Od ściany do ściany żyjemy wpisani. I może się mylę i wciąż masz mnie za nic. I każde cierpienie pominiesz milczeniem. To razem stoimy, spadamy parami. Tak powoli opuszczamy parowanie nad sterami. Od ściany do ściany biegamy myślami. Od ściany do ściany biegamy myślami. Tak, tak, tak. I metro 21 minut po 17. Kolejny temat w popołudniowej audycji. Przypomnijmy, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, ma bardzo bogate plany dla Strefy Gazy, ale w Radzie Pokoju, którą zwołał, nie ma przedstawiciela Palestyny. Do kwestii Rady Pokoju jeszcze wrócimy po 18 w trzeciej godzinie, ale teraz o palestyńskim spojrzeniu na rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. A o tym mogliśmy usłyszeć od szefowej dyplomacji Palestyny, która gości w Warszawie na zaproszenie wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ich rozmowę obserwowała Karolina Gonet. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry. No, opowiedz, co się wydarzyło. Minister spraw zagranicznych Palestyny, pani Warsan Arabekian, która skomentowała niezaproszenie strony palestyńskiej do tego nowego, międzynarodowego ciała, powołanego oczywiście przez prezydenta Trumpa, podkreśliła, że trudno mówić o trwałym rozwiązaniu konfliktu bez udziału samych zainteresowanych, bez udziału samych Palestyńczyków. Dziś mamy do czynienia z częściowym zawieszeniem broni, ale to dopiero pierwszy krok. Będziemy nadal zwracać się do Rady Pokoju i zabiegać o aktywny udział w jej pracach. Musimy być częścią tego procesu. Nie możemy pozwolić, by inni decydowali o naszej przyszłości bez nas. Dlatego autonomia palestyńska powinna zostać włączona w te rozmowy jak najszybciej. Podczas konferencji minister Arabekiel mówiła o stałym wsparciu Polski dla narodu palestyńskiego, zarówno o wsparciu humanitarnym, jak i politycznym, w obliczu, jak to określiła sama, izraelskich naruszeń zagrażających suwerenności państwa palestyńskiego. Padła także jasna deklaracja, Palestyna jest gotowa przyjąć odpowiedzialność za zarządzanie Strefą Gazy i zapewnić mieszkańcom podstawowe usługi. I do tego wątku bezpośrednio odniósł się także minister Sikorski. Widzimy konieczność zwiększenia udziału władz palestyńskich na wszystkich poziomach rozmów dotyczących przyszłości Strefy Gazy i zachodniego brzegu Jordanu. Na forum międzynarodowym popieramy aspiracje Palestyńczyków do samostanowienia. We wrześniu zeszłego roku Polska przyłączyła się do deklaracji nowojorskiej definiującej kroki niezbędne do powstania państwa palestyńskiego. Mimo, że Polska od lat uznaje państwowość Palestyny, a dokładnie od roku 1988. Tak, jesteśmy obecnie jednym z 15 państw Unii Europejskiej, które to uznanie podtrzymuje. Pani minister podczas konferencji kilkukrotnie wyrażała wdzięczność i podkreślała także długą historię relacji łączących Polskę i Palestynę. Rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje jedyną realną drogą do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Tylko ono daje szansę na zagwarantowanie praw narodu palestyńskiego i stabilności w całym regionie. Dlatego powinno być fundamentem każdego przyszłego procesu politycznego. A jaka teraz jest sytuacja w Strefie Gazy? Dalej jest dramatyczna i co ważne, daleka od stabilizacji. Wojna, jak usłyszeliśmy, dalej trwa. Dalej naruszane jest zawieszenie broni. Obecnie 90% mieszkańców musiało opuścić swoje domy. Ponad 1 000 000 osób nie ma dachu nad głową, a dziesiątki tysięcy namiotów, w których żyją Palestyńczycy, zawaliły się podczas jesiennych i zimowych ulew. Więc obecnie ludzie żyją w zimnie i w wilgoci. Jeśli mówimy też o żywności, o jedzeniu, które wjeżdża do Gazy, jest to przede wszystkim, warto podkreślić, transport komercyjny, czyli na sprzedaż. Ale oczywiście nie ma tam pracy, więc nie ma też dochodów, by tą żywność, to jedzenie kupić. A to, co trafia już na rynek, to są najczęściej produkty wysoko przetworzone, które oczywiście nie poprawią szybko stanu wycieńczonych organizmów Palestyńczyków. I właśnie ten dramatyczny kontekst humanitarny sprawia, że obecne rozmowy o politycznym rozwiązaniu konfliktu są dalej tak pilne. Tylko ciężko mówić o rozwiązaniu konfliktu, kiedy strona izraelska stawia żądania, a strona palestyńska nie ma prawa głosu. A jak długo będzie trwała ta wizyta, pani ambasador? Ona jest bardzo krótka, więc tak naprawdę już niedługo, już jutro pani minister. Będzie wracała do Palestyny, ale to jest owocna wizyta, także miała miejsce wizyta na Uniwersytecie Warszawskim, więc to był bardzo intensywny dzień dla pani minister. Bardzo się cieszę, że miałaś okazję tę wizytę obserwować. Karolina Gonet, oczywiście o sprawach związanych z sytuacją w strefie Gazy będziemy państwa skwapliwie informować. 25 minut po 17. Zapraszamy do reklamy. Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. Prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Piątek 20 lutego. Aktywuj kupon o wartości 15 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 150 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak. Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu. Hej, co się z tobą dzieje? Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych. No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Strzały na ulicach Gdańska. Rozbito gang handlarzy ludźmi. Ofiary zmuszano do ciężkiej pracy. Andrzej opuścił areszt. Co dalej z byłym księciem? Jaka będzie wiosna w Telewizji Polskiej? Czyli co czeka na widzów? 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem. Stosujemy witaminę Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Witaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Witaminer Senior D3. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm. AI Days w MediaMarkt. Tylko teraz pralka Whirlpool o ładowności 9 kg z systemem opartym na sztucznej inteligencji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Teraz za 1599 zł. MediaMarkt. Uwaga! Luty to miesiąc wyprzedaży aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata z opcją przedłużenia do 10 lat lub do 1 000 000 kilometrów. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych. Wybierz samochód dla swojej firmy. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, już prawie 17.30. Puls Trójki. A w Pulsie Trójki polityczne podsumowanie tygodnia. Najpierw dowiedzieliśmy się, że Polska 2050 rozpada się na strzępy, tworząc nowy klub Centrum z Pauliną Henning-Kloską na czele. I tym samym partia straciła Ministerstwo Klimatu, senatorów, no i chyba też wiarygodność. W Prawie i Sprawiedliwości też mamy wojnę i to wojnę na noże wewnątrz partii. Harcerze kontra maślarze. Kaczyński grozi zawieszeniem. Partia jest skłócona jak nigdy. No i my dziś skomentujemy te wszystkie polityczne doniesienia. Michał Kolanko, Rzeczpospolita, dzień dobry. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Dziękuję również i Michał Tomasiek, Polityka, dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy właśnie od Polski 2050, która rozpadła się na strzępy. Paulina Henning-Kloska stwierdziła, zabrała 15 posłów i też 3 senatorów, tworząc klub Centrum. Rozłamcy mówią, że chcą wrócić do Polski 2050 z 2023 roku. Która strona ma rację? Czy to są jakieś takie osobiste animozje? Czy może rzeczywiście chodzi o to, aby wywalczyć pewne idee? Michał Tomasik. Myślę, że jedno i drugie. Trudno powiedzieć, czym była Polska 2050 w 2023 roku, ponieważ ona od samego początku była jednak partią, która balansowała między właśnie taką bardziej gospodarczą, jak Ryszard Petru sobie ją wyobraża, ale tych posłów jest więcej, czy taką bardziej społeczną, jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czy Joanna Mucha na przykład. I to, co ją spajało, to był Szymon Hołownia od samego początku. I myślę, że i kwestie ideowe, i kwestie personalne tutaj zagrały, ponieważ wielu z tych posłów i posłanek od początku do siebie nie pasowało. różnili się w przypadkach właśnie polityki społecznej, podejścia do gospodarki, podejścia też do rządu, do tego, jak robić politykę, a te kwestie osobiste pojawiły się w trakcie kampanii na przewodniczącą, gdzie te emocje były momentami już za wysokie, gdzie padały za ostre słowa i gdzie ta walka w pewnym momencie wymknęła się trochę spod kontroli. Czy teraz ten rozłam wpłynie na koalicję, Michał Kalanko? Myślę, że wpłynie o tyle, że premier Tusk ma po prostu jeden podmiot więcej, z którym musi rozmawiać. Tak na pierwszy rzut oka to nie jest taki duży problem, bo te dwa podmioty są dużo słabsze niż wcześniejszy jeden cały klub, ale tym bardziej Polska 2050 i PSL były słabsze, są słabsze, gdy nie są już trzecią drogą. No mieliśmy tak partie 2050 dwuprocentowe, około dwuprocentowe w sondażach, a teraz właściwie mamy dwie partie z jednoprocentowym poparciem. No ale liczę się to, ilu jest posłów i posłanek, którzy koniec końców głosują, więc no ja się zastanawiam bardzo, jakie będzie podejście premiera, bo to może być w pewnym sensie problem, jeżeli któraś, myślę bardziej o tej grupie Katarzyny Pełczyńskiej na mecz o Polsce 2050, jeżeli się zbuntuje w jakiejś sprawie i nie będzie chciała poprzeć. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, ja tak samo myślę, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest najem krótkoterminowy. Są dwie ustawy w Sejmie, jedna rządowa, a druga poselska i to właśnie jest ustawa Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, czyli tej prawdziwej Polski 2050. Tej społecznej strony. Właśnie. I to jest, myślę, interesująca rzecz, że to jest jakiś problem, myślę, na tej flance społecznej, bo na tej flance społecznej w koalicji jest oczywiście też Nowa Lewica, ale ona jest mocno krytykowana cały czas przez partię Razem, że to jest taka bezobjawowa lewica, że to jest taka lewica taka neoliberalna lewica. I to się uwidoczniło, przepraszam, zwłaszcza na przykład przy sporze o Państwową Inspekcję Pracy. Więc myślę, że jak będą wnioski o wota nieufności czy jakieś inne rzeczy, one nie są jakoś specjalnie popularne w tej kadencji Sejmu, bo one też do niczego zdarzały się, ale do niczego w zasadzie nie służą. Nie są przydatne politycznie, bo można tak manipulować kalendarzem sejmowym, że gdy wybuchnie jakaś afera i opozycja składa wniosek o wotum nieufności dla ministra, to można tak to, że ona zanim zostanie głosowany, to już dawno jest po tej aferze. Zwykle tak bywa. I jeśli do czego więc zmierzam, że Polska 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz raczej nie będzie głosowała z PiS-em przy takich wnioskach o wotum nieufności, jeśli się pojawią. Teraz chyba wniosek dla ministra Krajewskiego będzie głosowany wkrótce. No ale właśnie przy ustawach, które pokażą, że właśnie Polska 2050 jest tą prawdziwą Polską 2050, tu się zgadzam, że w sumie nie wiadomo, co to znaczy, no ale jest na pewno, musi się jakoś odróżnić ta grupa od innych grup w koalicji, no to sądzę, że te ustawy będzie chciała ta partia topić, te takie nieadekwatne dla swojego wizerunku, bo ta partia też musi się jakoś teraz odróżnić, skoro już nie ma tego, jakby powiedzieli tam jej członkowie pewnie, no brzydko to zabrzmi, balastu, no to będzie musiała się teraz jakoś pokazać jako to wyraziste nomen omen centrum, co... Czym śmieszniejsze jest to ta druga partia, się nazywa partią Centrum, czy Porozumienie Centrum. No tak, i jak dotrzeć do wyborcy. A czy w sensie to jest skomplikowane. Moim zdaniem nasi słuchacze już zgubili wątek. Dobrze, to jeszcze... Czyli nie mówię, że to jest nasza wina, kwestia. Bo to jest wina rzeczywistości. To jest ich wina. Ich wina, tak. To jest ich wina. A czy klub Centrum będzie... On teraz deklaruje lojalność wobec rządu. Czy będzie lojalny wobec rządu, czy może Henning Kloska będzie się stawiał? Ja myślę, że absolutnie będzie lojalny wobec rządu. Nie ma powodów, żeby nie być... I dlatego, że większość rządowa jednak popiera taką myśl gospodarczą, która ma być właśnie proprzedsiębiorcza. Deregulacja przecież była bardzo ważnym projektem. To jest ta myśl gospodarcza, która przyświeca czy posłowi Komarewiczowi, czy Ryszardowi Petru i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, jak słusznie zauważyłaś na początku, Paulina Henning-Kloska jest ministrą. Paweł Zalewski jest wiceministrem. Paweł Zalewski to też ciekawa historia, bo to już chyba z 10. jego partia, w której się... Ale chyba w ogóle... On jest niezrzeszony, nie jest teraz... partii Centrum, ani to bardziej nie jest. To nawet nie jest partia. Ani nawet będzie partia. To w ogóle moim zdaniem jedyne, co pewnie nasi słuchacze zobaczą w tym wszystkim, nie mówię, że to jest ich wina, to absolutnie nie, bo sam bym się z tym zgubił, gdybym nie był dziennikarzem politycznym. To pewnie by zobaczyli, że znowu się kłócą w koalicji. To chyba jest wniosek, że to znowu gdzieś, zamiast mówić o moich sprawach, to się kłócą. A o co chodzi już w tej kłótni, bo moim zdaniem ta kłótnia jest trudna do uchwycenia nawet przez nas, przez ludzi zawodowo zajmujących się polityką od dekad. No właśnie, bo ja też się zastanawiam, o co w ogóle poszło? Zmiany? Bo ja też pamiętam, kiedy Paulina Henning-Kloska stała ramię w ramię z panią Katarzyną Połczyńską na Łęcz przy już tym zwycięstwie i wyborze przewodniczącej i wtedy wydawało się, że coś z tego będzie. Nagle się... Ja tam byłem, ty chyba też, Michał, byłeś. Na tej konferencji? Na tej konferencji. Nie, nie byłem. I bardzo byłem zdziwiony, że Paulina Henning-Kloska się tam pojawiła. I pytałem polityków, co to jest za sygnał wielkiego pojednania i, jak to mawia młodzież, pogódki powyborczej. I tak się mówi? O, to nie, tak, nie tak słyszałem. Brat mi mówił, że tak się mówi. I okazało się, że jednak to był taki trochę pusty wyraz i sygnał, to wspólne stanięcie na tej konferencji. Tam w tle toczyło się kilka spraw, bo chodziło również po wyborach jeszcze o obsadzenie zarządu krajowego, czy Rady Krajowej. To już są w ogóle rzeczy, które nikogo nie interesują. Tam ledwo Szymon Hołownia się dostał, który był zgłoszony. Więc kilka było jeszcze takich spraw decyzyjnych. I jednak to, co przelało te szare goryczy, to jest to, co ładnie się nazywa, więc to akurat łatwo zapamiętać, to jest ta uchwała pokojowa. To znaczy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po próbie odwołania Pawła Śliza, szefa klubu parlamentarnego, zaproponowała, żeby na miesiąc zawiesić wszystkie spory, odłożyć niesnaski i do czasu zjazdu całej partii. No i to była taka uchwała blokująca wszystkie zmiany, rozliczenia również po kampanijne. To się nie spodobało tym, których nazywamy dzisiaj rozmówcami. No i postanowili po prostu z tej partii wystąpić. Natomiast ja dalej uważam, że jest to jednak echo tej bardzo krwawej i bolesnej kampanii wyborczej, która rozpoczęła się od tego, że Szymon Hołownia skapitulował. Ale to prawda, ale to bardzo interesujące w ogóle jest, bo tak naprawdę, tak na pierwszy rzut oka, no to ci ludzie, którzy stworzyli dzisiaj, ta grupa tworząca Porozumienie, nie, znowu będzie śmiesznie, nie Partię Centrum, nie Porozumienie Centrum, teraz będę poważny przez trzy chwile, Klub Centrum. Mhm. No tak, klub. Nie da mi się być poważny, przepraszam. Klub Centrum, no to oni mogli czekać. Przecież z tym wyjściem. Mogli sprawdzić, jak to, mogli czekać na to wyjście, aż będzie taki bardziej chyba zrozumiały dla opinii publicznej pretekst. No bo mogli zrobić to w każdej chwili. Tak jak masz rację, że była ta uchwała pokojowa, nazywana przez nich kagańcową, ale tak na dobrą sprawę mogli czekać. I dlatego też wydaje mi się, że ich wyjście jest tym bardziej niezrozumiałe dla w ogóle jakichkolwiek resztek tego zdezorientowanego elektoratu, który jeszcze na tą partię spoglądał. Jeszcze spoglądał. No dobrze, tu mieliśmy Polskę 2050 i te wewnętrzne kłótnie, ale mamy też Prawo i Sprawiedliwość, też skłócone. Harcerze kontra maślarze, czyli ja jeszcze dopowiem, dwie grupy frakcyjne wewnątrz. Harcerze to jest obóz Mateusza Morawieckiego, kontra maślarze, czyli obóz Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego, też pana Kalety. Ile jeszcze potrwa taki chaos w Prawie i Sprawiedliwości? Co właściwie się tam dzieje? Czy prezes wytrzyma, czy też nie wytrzyma? No prezes był w szpitalu. Prezes, zdaje się, trochę ulega tym grupom, które ciągną w różne strony, bo cały spór polega poza osobistymi niechęciami między tymi politykami, no to jest o kierunek. Ci harcerze od Mateusza Morawieckiego jednak prezentują bardziej umiarkowaną linię, choćby w stosunku do Unii Europejskiej. Tak, Mateusz Morawiecki może mówić, że mu się tam wszystko nie podoba, ale koniec końców potrafił się w Unii Europejskiej dogadać, kiedy maślarze, to jest Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, to są politycy, którzy coraz ostrzej wypowiadają się o Unii Europejskiej. Im jest znacznie bliżej do Konfederacji, czy nawet do korony Grzegorza Brauna. No i to jest wielki dylemat, który mamy od miesięcy tak naprawdę, i czy nawet może trochę dłużej, który został wygaszony chwilowo wyborem Karola Nawrockiego na prezydenta, który skupił na sobie uwagę. I prezes Jarosław Kaczyński, zdaje się, nie wie, którą drogą pójść, no bo nie może popadać za bardzo w skrajność, bo dużo wyborców jest w centrum, natomiast zostając w centrum daje się okrążyć przez Konfederację i Grzegorza Brauna. Nie wiem, ile to będzie trwało, ale myślę, że to tajemnicze, enigmatyczne nazwisko kandydata na premiera, czy ono faktycznie jest już w głowie prezesa zdecydowane, czy dopiero ten miesiąc kupił sobie jeszcze, żeby do końca marca zdecydować, no musi, w ten sposób powiem, musi być takim postawieniem przecinka i pójściem dalej, bo inaczej średnio będą wyglądały najbliższe wybory. Prawo i Sprawiedliwość pęknie w środku? No pękło, pęka cały czas, myślę, ale dopóki Jarosław Kaczyński jest w grze, no to nie, moim zdaniem, nawet jeśli będzie secesja Mateusza Morawieckiego, czego wykluczyć się nie da dzisiaj, bo te emocje mają już taką wewnętrzną dynamikę, którą bardzo trudno tego gina już do tej butelki zapakować. Nawet jeśli będzie ta secesja, no to dopóki prezesem PiS jest Jarosław Kaczyński, to myślę, że takiego pełnego rozpadu PiSu, końca PiSu, jak to kiedyś powiedział Michał Kamiński w rozmowie w jednej ze swoich książek, nie będzie. Natomiast na pewno na stole gdzieś tam, myślę, jest secesja grupy Morawieckiego. Myślę, że przedwczesne chyba jest mówienie o tym, że to będzie tak od razu jutro, ale jeśli na przykład będzie ten kandydat na premiera kimś z tej frakcji maślarzy, no to na pewno będą wokół Mateusza Morawieckiego ludzie, którzy powiedzą mu: Mateusz, teraz musimy wychodzić, bo to już koniec z nami, bo zaraz nas wytną. To jest to myślenie, myślę, tam w tej grupie, że następnym krokiem, czy takim realnym krokiem, który ma ich pozbawić w jakiejkolwiek już władzy, która też jest, powiedzmy sobie szczerze, trochę umowna, no bo PiS jest w opozycji. Europosłowie mają trochę więcej, powiedzmy, zasobów, ale oni akurat nie, to jest inna historia. Będzie wycięcie ludzi Mateusza Morawieckiego z list, bo ludzie Mateusza Morawieckiego myślą sobie pewnie tak: skoro zostaliśmy wycięci z programu, skoro jesteśmy wycięci ze wszystkiego, wycięci z kandydata na premiera technicznego, czy jako tam, czy w ogóle na premiera, to nas za chwilę prezes Kaczyński wytnie z list. Za chwilę, w sensie dla polityków dzisiaj 20 miesięcy do wyborów to jest okamgnienie. Za chwilę, czyli w przyszłym roku, i zostaniemy z niczym. Więc moim zdaniem ten moment, kiedy frakcja Mateusza Morawieckiego będzie miała jakiś lewar, po prostu z ich punktu widzenia się za chwilę skończy. No bo jak już ich wytnie, no to wtedy mogą wyjść. No i co z tego? To jeszcze jedna kwestia już na koniec. Czy Rafał Brzoska wejdzie do polityki? Myślę, że nie. Niepotrzebna. Może kolega będzie miał inne zdanie, ale ja uważam, że nie, że takie, bo pojawiła się taka informacja, tak, że to jest co najwyżej sondowanie. Tak jak prezes Jarosław Kaczyński lubi rzucić nazwisko i zobaczyć, jak ludzie zareagują, myślę, że Rafał Brzoska też z radością patrzy, jak reagują potencjalni sympatycy. Ja napisałem w tym tygodniu rzeczywiście, że Rafał Brzoska jest sondowany przez różnych polityków i on sam też, jego środowisko i on sam się zastanawiają, jakie mają teraz opcje. No bo logika tego jest prosta. Deregulacja 1.0, duży sukces rządu, ale sukces też Brzoski. Rozpoznawalność jest. Ale po co nam kolejna partia przedsiębiorców? Kolejna, jaka jest ta pierwsza? No, chociażby Polska 2050 też się odwoływała do przedsiębiorców. Ale już, to sami rozmawialiśmy przez 10 minut o tym, że w zasadzie ciężko się zorientować w ogóle, o co im chodzi. Myślę, że bardzo wielu przedsiębiorców, którzy też wypowiadają się publicznie, marzy o tym, żeby mieć poważną reprezentację w Sejmie, która by naciskała na rząd, niezależnie od tego, czy to jest rząd Tuska, czy rząd Kaczyńskiego, na swoje sprawy. I myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, żeby było jasne, Monika, to jest świetne pytanie, natomiast wydaje się, że tam jest taka logika, że może trzeba mieć już naprawdę własnych ludzi. A nie mówię tutaj, żeby było jasne, ja nie słyszałem nigdy też o scenariuszu, żeby to sam Brzoska kandydował, tu nie o to chodzi, tu chodzi o pewien projekt polityczny, jeśli on w ogóle się zamanifestuje, bo to jest kwestia, jak rozumiem, jak z tego, co słyszałem, tego roku, po prostu decyzji w tym roku, którego byłby patronem, akuszerem i tak dalej. Natomiast no, na pewno byłoby wiele osób, które by tego chciały. No, będziemy z pewnością się temu wszystkiemu przypatrywać. Bardzo dziękuję. Michał Kolanko, Rzeczpospolita, i Michał Tomasik, Polityka. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dzięki bardzo. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Wise man once said, use your delusions. I'd like to point out that man was me. My life is better. based on a true story, one of dreams, chaos and audacity. So go ahead and stage an intervention, try. Robbie Williams i All My Life. Sporo ostatnio o sobie opowiadał Robbie Williams. Najpierw był fabularny film. Biografia z dosyć ciekawym pomysłem na głównego bohatera, a teraz niedawno premierę miał kilkuodcinkowy serial dokumentalny dla szczególnie zainteresowanych. Ale przed nami po 18:00 trzecia godzina, ale zanim podsumujemy ten tydzień w składzie Agnieszka Laskowska, Anna Kowalczyk i Dariusz Bugalski, plus niżej podpisana, to jeszcze przygrywka, czyli autorski wybór wydarzeń Michała Jędrkowiaka. Sobota. Condom story. Dorośli ludzie na konferencji prasowej podczas igrzysk. A atmosfera? Is it just... Jak na lekcji wychowania do życia w rodzinie. Dla niecałych 3000 sportowców organizatorzy przygotowali 10 tysięcy prezerwatyw. Valentine's Day is in full swing in the village. Wszystkie zniknęły bardzo szybko. Faster, higher, stronger. Together. Bardziej nieoczywiste wyjaśnienie jest takie, że sportowcy biorą więcej prezerwatyw niż potrzebują, żeby rozdawać je przyjaciołom i znajomym jako pamiątkę. Niedziela. Serce wali jak szalone. Strach miesza się z nadzieją. Za chwilę wszystko będzie jasne. Niedopłata. A nie, nadpłata. Nieduża, ale zawsze. Będzie zwrot. Od niedzieli można rozliczać się ze skarbówką. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl. Tak jest najszybciej. Poniedziałek. Miał być cyrk, a była zwykła hodowla. A, zwykła jak zwykła. W klatkach były m.in. tygrysy, lamparty oraz pumy. W sprawie chodziło o 19 przestępstw, m.in. o znęcanie się nad zwierzętami. Właściciel został skazany na 2 lata więzienia, dostał też karę 110 tysięcy złotych. Z Poznania Maciej Szefer. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżony i jego obrońca nie pojawili się w sądzie na jego ogłoszeniu. Wtorek. W Szwecji nauczyciele chcą, by uczniowie mogli znów rzucać się śnieżkami i siłować podczas przerw. Apel wystosował Związek Nauczycieli Wychowania Fizycznego. Donosi nasza skandynawska korespondentka Monika Lipanowicz. Sekretarz organizacji Oskar Hopgarten uważa, że taka zabawa rozwija koordynację i pewność siebie. To fantastyczny pomysł. Dajmy dzieciom być dziećmi. Decyzję w sprawie zgody na rzucanie śnieżkami podejmą sami dyrektorzy. Środa. Cały powiat do odśnieżania. Niech nikt się nie miga. Wszyscy do łopat. Apeluje radny powiatu kościerskiego Łukasz Przybylski. Wiem, że jest potrzebna pomoc przede wszystkim osobom starszym, także gminom i naszemu miastu, aby odśnieżać przystanki czy na przykład przejścia dla pieszych. Inicjatywa godna społecznego zrywu jest nie w smak samorządowemu aktywowi. Byłem bardzo zaskoczony, czytając w internecie o takiej akcji. Hamulcowy burmistrz Kościerzyny Dawid Jereczek. Żadnej takiej akcji nie przeprowadzaliśmy. Radzimy sobie tutaj swoimi wykonawcami. Idzie ciepło, problem i tak się rozpłynie. Czwartek. Ale oby nie za szybko, śnieg się jeszcze przyda, bo po fenomenalnym występie Kacpra Tomasiaka rośnie zainteresowanie skokami narciarskimi. W jego macierzystym klubie telefon nie milknie. Wszyscy chcą zapisać dziecko na naukę skoków. Spokojnie, nie tak szybko. To nie jest tak, że taki zawodnik wchodzi od razu na małą taką skocznię i skacze. Prezes Ludowego Klubu Sportowego Klimczok Bystra, Paweł Niemczyk. Najpierw ubiera się mu te narty zjazdowe i on zjeżdża spod progu. Są to bardzo małe skoczenki, bo to są nawet takie 3-4-metrowe skoczenki. I potem na tej skoczni oddaje pierwszy skok. A kilkanaście lat później zdobywa medale na Igrzyskach Olimpijskich. Ależ polszczyzna jest piękna, skoczeńki. No a kolega ma talent aktorski, słyszeli państwo? 6 minut pozostało do 18:00. The Last Dinner Party kończą 2 godzinę audycji popołudniowej. I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. Like a sailor and a nightingale dancing in convertibles. And you can hold me like he held her, and I will have you like nothing matters. And you can hold me like he held her, and I will have you like nothing matters. We've got a highway to the moon is bursting with headlights. Zapraszamy do reklamy. Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania, prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi.